แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทมักกียะห์มี 40 องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะก็เพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันกิยามะห์การฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกนหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคืนชีพซึ่งพวกมุชริกีนปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มด้วยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันกิยามะห์การฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกกุฟฟาร์มักกะฮ์ได้ครุ่นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหัศจรรย์ย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วและบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กำหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างปวงบ่าวที่อัลเลาะห์จะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการชำระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยะฮันนัม ซึ่งอัลเลาะห์ทรงเตรียมไว้สำหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัปยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสำราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามสำนวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันกิยามะห์โดยผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัมมะยะตะซาอะลูน พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรถามถึงข่าวอันสำคัญยิ่งซึ่งเป็นข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้ให้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือแล้วเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا และเราได้ทำให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการพักผ่อนและเราได้ทำให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายและเราได้ทำให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างชีพ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้ง 7 ชั้นฟ้า وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا และเราได้ทำให้มีดวงประทีป 1 ที่มีแสงสว่างจ้า وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا แล้วเราได้ให้น้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากก้อนเมฆ ลินุคริจะบิฮิฮับบะวะนะบาตะวะญันนาตินอัลฟาฟา เพื่อว่าเราจะได้เมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรือกสวนอันหนาแน่น อินนะยะวมัลฟัศลิกานะมีกาตะ แท้จริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا วันที่สังจะถูกเป่าและพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบาน وسيرت الجبال فكانت سرابا และเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไปแล้วก็กลายเป็นภาพลวง อินนะจะฮันนะมะกานะตมิรซาดันลิตตอฆีนมะอาบัลลาบิซีนฟีฮาอห์กอบา แท้จริงนรกยานนำนั้นเป็นที่สอดส่องเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิดพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาน ลายะซูกูนฟีฮาบักดาวะลาชะรอบันอิลลาฮะมีมันวะกัสซากา พวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็นและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น จะซาอูวิฟากาอินนะฮุมกานูลายัรจูนฮิซาบันวะกัซซะบูบิอายาตินากิซาบา ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิ้นเชิง وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا และทุกๆสิ่งนั้นเราได้จารึกมันไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษเถิดเราจะไม่เพิ่มอันใดแก่พวกเจ้านอกจากการทรมานเท่านั้น อินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซันฮะดาอิกะวะอะนาบะวะกะวาอิบะตรอบะวะกะซะดิฮา คอแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะได้รับชัยชนะเรือกสวนอันหลากหลายและองุ่นและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเท็จทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا พระผู้อิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จะกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا วันซึ่งยิบรออีลและมาลาอิกะห์จะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตให้แก่เขาและจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดทางกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิด อินนาอันซัรนาคุมอะซาบันกอรีบาيوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا แท้จริงเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี